کاش کی ستاد در ملن وای ستاد کور وای چوکی دارا ستاد عشق بزولنو کی وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا کاش کی ستاد در ملن وای ستاد کور وای چوکی وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا ستا تشنی روزی پتن کی کاش کس ما استو گنزائی وی کاش کس ما استو گنزائی وی او پورا بمی ارمان پا درد پا پروردگارا ستا دا عشق پا زولنو کی وی حبیب گرفتارا وی حبیب گرفتارا کاش کستا دا در ملنو وی ستا دا وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا افسوس ما دزوانی عمر ستا روزا کی تیر والی ستا روزا کی تیر والی افسوس ما حرم کی دیوائی زدہ امت یا نو خدمت گارا ستا دا عشق بزولنو کی وی حبیب گرفتارا وی حبیب گرفتارا کاش کس تا دا در ملن وی ستا دا کور وی چوکی دارا ستا دا عشق بزولنو کی وی حبیب گرفتارا وی حبیب گرفتارا بلدان پغمونو او دردونو کی تیریگی او دردونو تیریگی بلا دانا پا غمونو او دردونو کی تیریگی او دردونو کی تیریگی ستڑی جون سرا پا جنیم یم پا چیغو پا گفتارا ستا تا عشق پا زولنو وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا کاش کی ستاد در ملن وای ستاد کور وای چوکی دارا ستاد عشق بزولنو کی وای حبیب گرفتارا وای حبیب گرفتارا سلامونه کړی حبیب سلامونه په حضور کې دی ولاړ وای مقیم د مدینه کا ای خالق پروردگار سرو زیوان سفری زل کرم ست پر در کی زل جلالا ست پر در کی زل جلالا ما مقیم د مدینه کا ای خالق کاش کې ستاند در ملن وای ستاد کور وای چوکیدار